Paabot naman ang alak para tarawalwalan. Dami ko namang dapat na ginagawa na nararapat. Pero please, isa pang shot. Gusto ko pang malasing ng turo para makataka sa realidad. Lang kung hindi ito ang sagot, nais na maabot ang malapaap. Ay ba ang dami-dami takong gusto kunin ang sarili, tapos ko ba itong mali? Sinabi mo lahat ang yan ay makakaya at lipas din lahat, halikang arito pare. Buhay ay ganyan talaga, mahilig sa manghilap ang baba. Saka mo lang hanggang magsawa, diyan mo rin naman makukuha at matututunan ko paano. Oh pare, tingnan mo, tuloy ang pag-ikot ng mundo. Kaya itagay mo, bukas babango rin naman tayo. Pero di lang sa ngayon. Alam ko kala, kung mawawala sa walwalang lahat ng aking problema. Alam ko kala, kung mawawala sa walwalang lahat ng aking problema. Sha! Alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, kung mawawala wala lahat ng aking problema. Alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, kung mawawala wala lahat ng aking problema. Kung nagtikim pa lang, di ko na nagustuhan. Kailangan ko pang isama yan sa bagay na dapat ko na matutunan. Kulang na, kulang pa ang aking kaalaman. Puso'y nalalaman, di ko na nga alam sa papupunta. Siguro nga ito lang ang sagot. Yeah, juice, juice, juice ko po. Di ko na malaman na ang gusto nyo. Gusto ko rin subukan na maging ako, na walang pangusga sa bango mata nyo. Di nakala, mawawala ng bahala. Punti pa rito may tama, kay buhos mo yung Diyos na rin. Tuloy ang pag-ikot ng mundo. Kaya itagay mo, bukas babango rin naman tayo. Darating ang panahon. Alam ko kala, kung mawawala sa walwalang lahat ng aking problema. Alam ko kala, kung mawawala sa walwalang lahat ng aking problema. Sha! Alam ko kala, alam ko kala, kung mawawala wala lahat ng aking problema. Alam ko marami tayong pagsubok na dinadaanan ngayon, pero tatandaan niyo palagi, hangga't humihinga tayo, di tayo mawawala ng pag-asa. Kung nalulumo ka, kung iniisip mo, napupuno-puno ng problema, at pakiramdam mo, nasa pinakababa ka, makinig ka mabuti. Kung ano mang inumin na nasa inyong harapan ngayon, tubig, alak, juice, soft drinks, kahit ano pa, isipin nyo, yan yung buhay at pangarap nyo. Hanggang sa abot ng ating mga kaya, sabay-sabay nating itaas. 1, 2, 1, 2, 3, siya! Alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, alam ko kala, wala lahat ng aking problema. Bagay na iniisip mo ay hindi ang realidad, katotohan o humili lang sa'yong isipan, matamoy buksan sa'yong mga